У вас вид. Има еден текст кој што се наоѓа во Дела апостолски 10 глава. Јас сакам да го прочитаме тој текст. Во Кесарија имаше еден човек по име Корнели, стотник од така наречената италска чета. Тој беше благочестив и богобојазлив човек, заедно со целиот негов дом, изобилно му даваше милостина на народот и секогаш му се молеше на Бога. Еднаш, околу 9-тиот час од денот, тој виде најаве ангел Божи како доаѓа кај него и му вели: Корнели. А тој го впери погледот во него и сиот уплашен рече: Што е, Господи? Тој му рече: Бог си спомна за молитвите твои и за милостините твои и сега прати луѓе во Јопија и повика го Симон, кој го викаат Петар. Тој престојува таму како гостин кај некој си кожар Симон, чија куќа се наоѓа покрај морето. Тој ќе ти каже зборови преку кои ќе се спасиш ти и целиот негов дом. Fast forward. Идеме малце напред. Утредента, додека тие патуваа, се мисли на Петар и неговите пријатели, и наближуваа до градот, Петар околу 6-тиот час се качи на рамниот покрив од куќата да се помоли. И бидејќи беше огладнел, сакаше нешто да јаде. И додека му приготвуваа, тој падна во занес. И го виде небото отворено и некаков сад, како слегува кон него, сличен на некое големо платниште, врзано на четирите краишта и се спушташе на земјата. Во него имаше секакви четириножни животни, зверови, влекачи, земни птици и дојде глас кон него: Петре, стани, заколи и јади. Значи, заколи од тие животни кои што ги гледаш. А Петар рече: Никако, Господи, зашто никогаш не сум јадел погано или нечисто. И повторно дојде глас кон него: Она што Бог го очистил, ти него сметај за нечисто. Тоа се повтори три пати и садот пак се крена. И додека Петар беше во недоумица, што значи тоа видение, што го виде, ете ги луѓето испратени од Корнели. Ова е за мене многу фасинантен текст. Значи, ако мене ме прашате, ова е текст кој што денес со нашиве очи на 21 век, кој што инсистираат на точност, на експедитивност, на соодветно употребување на ресурсите. Ова е текст кој што може нас да не збуни и мислам дека ако Бог работеше во некоја од големите компании денес и имаше еден ваков пристап во неговата работа, Бог ќе добиеше отказ на лице место. Заради тоа што, не знам дали приметивте, Бог, барем така мене ми изгледа, залудно ги троши ресурсите. Корнели, човек кој што е римјанин и кој што, како што го опишува текстот, е богобојазлив, се моли и на некој начин копнел по Бога и тоа го покажува преку своите дела, Бог на него му праќа ангел за да му каже дека во исто време тој му објавува на Петар, дека треба да се сретнат. Ангел му објавува на Корнели дека треба да има средба со Петар и на Петар, тој ист наш Бог, му објавува дека треба да се сретне со Корнели. Видете, знаете што е големата забуна? Дали знаете каде е таа неекспедитивност Божја? Дали знаете всушност? Дали приметувате дека во текстот троши, Бог троши, залудно ресурси троши? Се ваму праќа ангел и разговара со Корнели и на Петар му се објавува за Корнели да прати луѓе и Петар да биде подготвен, зашто, како што вели текстот, Петар има нешто да му каже на Корнели. И нели со овие наши денешни очи, ние ги си речеме: Доробе Боже, ти изгледа имаш ангели на претек, ти имаш ресурси на претек, и ти си праќаш ангели ваму и ангели онаму, и можеше ова, пошто си ти малце, како да кажам, конзервативен веројатно, можеше ти ова да го поедноставиш. Ангелот, наместо да кажува дека Петар нешто ќе му каже на Корнели, ангелот сам да му каже на Корнели. И Петар може би еден ден плюс да си одмори во Јопа. И да нема ваков текст кој што на нас христијаните ни одзема може би 3,5 минути од живот. Значи можеше да бе пократок текстот и нашите библиски читања за тој текст ќе беа пократки. И овој збунувачки текст на прва текст кој што нас ни зборува за Бог кој што чудно располага со своите ресурси во овој случај со ангелите. И во исто време ни дава една суштинска порака за мене и за тебе денес. Бог во неговата работа на земјата смета на мене и на тебе. Бог на неговата работа, оно што тој сака да го направи денес, не сака да го направи преку ангели, не сакаше да го направи преку некој, не знам, вселенски мегафон и да каже спасете се, грешни сте, што и да е туку на еден многу значен начин, суштински начин го испрати Исус Христос прво да дое помеѓу нас и тој лично да ни ја каже спасоносната порака. Дека сме грешни, дека сме далеко од Бог, и дека имаме потреба од Спасител. И не само да ни зборува дека треба да се подобриме, туку да ни зборува да ни укаже на тоа дека ние имаме потреба од тоа некој нас да не спаси. Дека ние самите себе си не можеме да се подобриме. И дека ние самите по себе и со наши сили не можеме да го обновиме нашето заедничко со Него. И знаете што ќе ви кажам? Ова не е вистина само за спасувањето. Често пати знаеме да забораеме. И викаме вака, ние се спасуваме по вера и по милоста Божја. Ама кога ќе од тој момент понатаму спаси се кој може. Значи прај се што знаеш, живе си најдобар живот, затоа што треба на мускули да бидеш добар еден ден исчешлан и дотеран да се појавиш пред Господ. Забораваме дека всушност таа иста милост како што вика песната о милост Божја чудесна, таа милост преку која што се спасивме, таа иста милост нас ни животот не раководи во нови победи. И затоа таа песна завршува со и кога ќе сме на небо со него, таа милост повторно ќе ја спасиме. Што значи за нас христијаните? Имаме една вест и тоа е радосна вест. Тоа е можеби најтешка вест за нас луѓето 21 век да ја разбереме, ама во исто време тоа е за мене најдобрата вест убедливо. По-лоши сме од тоа што можеме да замислиме. По-грешни сме од тоа што можеме да замислиме. И повеќе сме сакани од Бога од тоа што можеме да замислиме. И ова е порака која што се удира многу често од нашето его, пошто ние сакаме сами да тераме. Ние сакаме Бог да не спаси иницијално, да ни отвори вратата на вечниот живот, а ние понатаму да си одиме сами и да му покажеме на Бог дека ние можеме. И цело време пораката Божја е дека не можеме, дека имаме потреба од таквата милост. И тој Бог дојде помеѓу нас самиот да ни каже за таквата милост и нека сега па понатаму јас ќе ви праќам ангели и тие ќе го водат ова движење. Не, започне до движење со една страшна екипа. Екипа на ривари, екипа таму еден Симон Зилот, некој патриот, кој што веруваше во голем Израел, некој еквивалент на нашите големи балкански земји, и таму е еден собираш на данок, значи еден од УЈПа, и една екипа е 20 збравме. Значи тоа човек, си викам, Боже, абе, ова или твоја работа, или ничија работа. Ова е една посебна екипа. И Бог, и преку таа екипа, мене и тебе ни кажа нешто што е многу важно. Дека одбива да работи, освен преку луѓе. Во клучни моменти, во Библијата, денеска тоа е може чудно, не знам, праќа ангели. Секогаш кога ангел се појавува на некој во Библијата, ја порно си викав, и колку би било кул, си викам, Холивуд 3D, ке се појави ангел, ја, леле, ангел ми се појави, ама таму сите викаат, се стресе, падна, се уплаши, значи, тоа изна не е баш таков некој пријатен холивудски момент, да видиш одеднаш е некој такво существо за кое што Библијата нас не зборува. И знаете што, може да ви е чудно ова, може би си викаш, абе, какви ангели, ангел бев ја за баба ми додека не направив 12 години, после тоа отидов во некоја друга, од некој друг правец. На Библијата зборува за ангели. Еднаш имав еден, морам да ви кажам, една многу интересна дискусија со ќерка ми. Читаме за Гидеон и гледаме ангел му се појавил на Гидеон. И ќерка ми вика: "Тато, зашто? Зашто, тато? Бог во тоа време на Гидеон му прати ангели, а на нас денеска не ни ги праќа." Ја викам, Боже, помагај, у себе се молам, и викам, треба да земам вода, само момент, почекам, и викам, што да кажам, значи, она беше релативно мала, и се враќам назад, никош нема да го заборавам незиниот одговор, и ми вика, тато, не може Бог, вика, цело време ангели да праќа, вика, море, ние да завршиме некоја работа со него, е. Ја викам, така е. Многу често мене ми требаат ангели кои имам незавршена моја работа или кои сум некаква белја. Боже, сега, во овој момент. И оно што е најзначајно е дека Бог не ја скрати таа комуникација, значи не го поедностави овој процес само со една цел. Петар да се сретне со Корнели, со римјанинот Корнели. И Петар беше збунет, и Корнели беше збунет, двајцата збунети, ама тоа е начинот на кој што ние денес ја слушаме пораката и тоа е Божјата определба за нас, дека јас и ти треба да бидеме негово тело во суштинска смисла на зборот. Он е преку кој што ние, преку кој што тој ќе им каже на другите за себе. Ние сме тие. И се најде што, можда ние си мислиме, абе да беше малце поладно во хотелска соба, ај да беше малце, не знам, вака или онака, во било која околности, особено во овие околности на први век наша ера. Понекош, кога ќе отидете на некој археолошки локалитет, ја ги обажавам, кога ќе видите на што личат тие кукички, ќе речете, ова е страшна работа. И кога ќе слушате за наши браќа, сестри во други делови на светот, кој што како тие живеат и како функционираат, не сме ние баш многу близко до тоа мачеништво. Кај нас за мачеништво се рачуна падење на шекер, така. Боже, помогни ми падна шекерот, така. Тоа е, дајте нешто благо. А имаме луѓе, сум се запознал со некој од нив, губат глава за Христос. Едно од моите најфрапантни моменти во живот, неочекувано што не беа најавени, беше кога се запознав со семејствата на копските христијани, на оние 20 копски христијани кои што ги загубија своите глави, буквално ги загубија своите глави во Египет. И кога насрете една средба во Вашингтон Диси, кога кажа ги замолуваме семејствата да станат, и кога ќе видиш тие скромни луѓе, кои што ги изгубиле своите синови или браќа или внуци, си викаш, зашто Боже ја тебе те молам? И кои се моите поплаки? И што јас сметам за моје маченишство, горе-доле? Леле, денеска в денов не ми се погоди. Такво маченишство во Библијата, мислам дека јувржен не постои, така? Мислам дека нема. И оно што сакам да окажам е, во суштинска смисла, јас за себе зборувам, мене ми требаше време. Мислам дека тоа некаква, може би проповедниците се едноставно фини со нас, ни кажуваат нешто, ама тоа не е баш толку вистина. Суштински, кога мене ми кажа, оваа порога што ви кажувам прв пат, дека Бог смета на мене и дека Бог смета на нас во исполнувањето на неговата воја на земјата, ја викам, ова е грешка. Грешка? Значи, ова не може да биде така. Или проповедников не знае, или Бог не знае. Значи, едно тие две, нема трета работа. И Бог инсистира, цело време работи преку луѓе, преку нас, преку луѓето низ историјата, преку луѓе кои што ние сме ги идеализирале во некој смисол, и кои што денес, кои што кој ќе прочитаме нивни биографии или автобиографии, во моментов ја читам една книга, се вика Исповеди од Свети Августин. Свети Августин, кој ќе го видите на некоја, не знам, дали тоа слика или статуа, го представуваат идеализирано, дека човекот веројатно не дишел, не знам, не одел по земја. Читам првите глави за Августин, за тој голем Августин, најголемиот можеби татко во таа ран црковен отец во Северноафриканската црква, изборува за својот живот. Изборува за неговиот животен тек. Изборува како, знаете што збори? Како не му се учело? Како крадел кајси и сливи по дворови со другари и како едва и спасил глава да не иде по судови. И тоа е повторно уште еден момент, уште едно охрабрување за сите нас, да разбереме дека секој од нас таму каде што е, таму каде што сме ние, каде што сме јас и ти денес, дека од таму нас Бог може да не употреби. И знаете што? Ја можам сега ова да ви го зборам и да ви кажам Бог нас треба да не употреби и Бог треба сите да не употреби. Вие више си гледате на саат и си викате, може ќе почне некоја утакмица вечер или треба да се бањаат деца утре понеделник или шо ќе правам со фризурава вака на работа или ќе треба фармерките да видам кај ми се. Значи, може, тоа сит, знаете што сите нас не чека понеделник, после недела. Сите нас не чека понеделник, после. Тоа е тоа. Јас сакам да ви кажам нешто. За мене, Много е нормално и верувам дека е повик за нас како црква, ние ова што го читавме сега во Дела апостолски да го земе сериозно. И да разбереме дека Бог смета на мене, дека Бог смета на тебе. Тоа не е, пак ја кажам, пораката само во оваа 10-та глава, ова е реално пораката ни селата Библија. И во тој контекст, наместо ова да биде само ај од утре да земе некој од нас, нели, да бидеме светло, да бидеме сол, да бидеме овој, да бидеме оно, јас сакам да поканам црквата, да поканам нашата црква, да се вклучиме во нешто кое што сме го правеле порано и кое што сакаме да го направиме. Не заради тоа што тоа е, може би, не знам, најдобриот начин или, не знам, најсветиот начин и прата платформа, ама постои еден вовед во христијанството, наречете го, некој го нарекуваат евангелизаторски курс, што значи некој што не слушнал никош, да можеме да го поканиме. Некој може би веќе отприлика знаете и за што зборам, сакаме да почнеме така наречен алфа курс. Алфа курс. И тоа нема да го почнеме оваа недела, затоа што сметам на вашата сериозност. Во кој смисло? Размислував некое време и размислував за време на новие денови и особено и врз основа на ова што ви го зборувам, Дела апостолски, сега тази ми е читана книга и гледам дека ова, барем мене, ваквите текстови ми поставуваат прашања не само за тогаш и во тој контекст, туку и за сега и денес. Значи не само да кажеме леле Петар што направи или леле Бог што направи или леле Корнели како одговори, туку да видиме ние како црква, што можеме да направиме по тоа прашање. И ова е еден конкретен начин како јас и ти можеме да поканиме наши пријатели кои што не го познаваат Бог на курс кој што е, како да ви кажам, многу основен, кој што не е магично стапче, ама кој што на многу убав начин ги воведува луѓето во оно што значи христијанство. Се зборува за молитва, се зборува за и кој е Исус Христос, се зборува за Светиот Дух. Значи, оно што овој курс го дава, е всушност една прилика за вас и за оние на кои што може би вие сте им сведочеле сега во брзо време, пред месец дена, сте им кажале дека сте христијани, дека се молите, или може би за оние кои што сте им сведочеле пред година дена, или може би оние пред 10 години што сте им сведочеле и што ви рекле ти си луд, што уопште си христијанин и си димнал раци, си рекол јас више не зборам за Господ затоа што луѓе о мене ми се смеат. Значи, без разлика на наш момент, каде јас и ти се наоѓаме во нашиот живот, заради тоа што Бог смета на нас, заради тоа што Бог смета на мене и на тебе, ја имам тука список. Список, и тој список има неколку работи. Пријава за учество на Алфа курс, кој што го најтопло го препорачувам за оние кои што може би се дел од нашата црква месец, два, три, шест, до година дена, а може би никош не имале можност вака по-систематски да ги разгледат работите, да имаат простор да постават прашања, зашто ова не е само, како да кажам, ова не е предавање. Значи, најмалце што сакаме да направиме е курс кој што би бил предавање. Него сакаме да има прилика некоја тема пола саат и после тоа да оставиме прилика на секој оној кој што ќе биде дел од една ваква група да постави прашања, да каже своје мислење, да си ги изнесе можеби своите недоумици. Значи во тој смисол да не бараме од нашите пријатели да бидат идеални кандидати. Ако си идеални кандидати, има изрека не треба да дојдат од црква, пошто ќе ни расипат просек, така некако доаѓа. На нас не идеалните. Идеалниот многу ќе штрчи, нема да му биде добро. Значи, пријава за тие што сме тука. Ако си може би, не знам, од година нагоре кај нас од црква, имам тука неколку... Мора да признаете дека овие списоци и естетика страшно добро ми идат. Гледате како има овде настов со повеќе бројки и поднаслови. Значи, сам се чудев. Значи, имаме тука една група, сериозна група, да земеме одговорност, да поканиме. Знаете што? Да си земеме во вера една одговорност. Секој еден од нас да покани еден човек. Не мора одма да го покани, да се молиме оваа недела за тој човек што сакаме, или може би 20 тројца, не знам колку сакаме, да поканиме. И следната недела ние ќе имаме и покани, значи конкретни покани, кои што ќе можеме да ги добиеме и на некој начин, ако веќе вие сте разговарале со него или со неа, да можете да му кажете, знаете што, ќе имаме покана. Имам покана за тебе, ќе се среќаваме. Оваа група ќе се собира еднаш неделно. И секако, за да имаме за воопшто ова да се случи, ние треба да се одважиме и да поканиме луѓе. И ќе ви кажам најискрена работа. Сите живееме во Скопје и сите ние сме доживеале некои непријатни моменти кога некого канеш од црква или кога му викаш дали веруваш или не знам дојди на ова или дојди на ова. И јас сум правил барем таа грешка, кој ќе ми каже тоа човек еднаш и тоа ми го кажал пред 5-10 години, ја викам: "Не бе, овој човек што не е заинтересиран за Бог." И со таква изјава јас се ставам на Божјо место, дека знам што тој човек мисли, кои се неговите копнежи и дали тој воопшто се променил во овие 5 години. Зошто да не се лажеме, таму Исус често пати вика дека дело тоа да се биде христијанин значи да се претрпи таква некоја цена, дури цена на нелагодност. Ај, сите што ве гледам вас денес, фини лични убави, значи можеме да земеме, да поканиме некого и да му кажеме фино: "Е, дојди ке нас." Најверојатно ќе се одвива ке нас во канцеларија, што значи нема да биде проблем да дојдат со автобус или со кола или со што и да е. Ќе има храна, ќе има храна, ама повторно ќе кажам, за ово да се случи треба јас и ти да ги поканиме. Барем еден. Секој од нас, значи не да донесе еден. Тоа Бог знае, реално кој ќе дојде. Да покани еден. Да покани еден. Еден пријател, еден комшија, еден роднина, не знам кој да е, еден дел од кој што е твоето друштво. Второ, ќе ни треба некој кој што ќе ни помогне со храна и со уредување на простор. Значи имаме и таква група. Може би некој од вас ќе сака тука да се вклучи. Не сум сигурен дека можеме да изведеме таму некој готвење, обично така тоа се прави. Ама знаете што? Има еден волшебен збор. Ќе ви кажи Маја, најубавиот збор на италијански. Маја, кој е? Пица, така? Можеме да нарачаме пица и се некој ќе треба таа пица да стаи у некој тањир, не знам што и да направиме. Мене американците ме научија со раце да јадам. Пица се јаде со раце, така? И само со раце. Јако бев у Канада, кој јадев со вијушки со нож, и вика, види го, Марс паднал. Тоа не се јадело така, требало со раце. И Coke Zero. Значи, ќе ни треба некој да се погрижи за тоа, да знае дека да биде сигурен дека имаме, не знам, 10 тањира или 20 тањира, вилјушки, лажици, не знам, чаши, што и да треба, и уредување на простор. Апел за уредување на простор, за просторот да не личи на мојот дел од канцеларијата. Така? Знаете мојот дел на канцеларијата како е? Добро е што до сега колеги ми не ми викнаа полиција, уште некако ме толерираат. Значи, за да не личи така, ако имаш малце осет, ако сакаш, значи да помогнеш, да наредиш маса, да стаеш, ја не знам тоа како се прави, пак ќе кажам да знаев ќе го направев кај мене канцеларија. И уште едно нешто, молитва. Зошто искрено ќе ви кажам ово во кое што треба ние да изчекуриме е суштински дел од Божјата работа. И Бог е тој кој што ги допира срцата, ама сакаме ние да се молиме за тие луѓе. Ја ќе кажам едно нешто, ова е моето животно сведоштво. Небо и земја е разликата кога се молам и кога не се молам. Небо и земја е разликата кога се молам и кога не се молам. Небо и земја е разликата кога се молам со некои формални молитви: "Боже, фала ти, супер е денов и сонцево, амин." И друг момент е кога ќе застанам пред Бог и кога ќе се помолам реално. За себе, за некој што е околу мене, за нечија потреба. Знаете зошто? Затоа што искуствено знаеш дека кога Бог го бараме од се срце, Бог доаѓа. И Бог ни служи. И Бог ги допира нашите срце, ги допира нашите умови. Моментот кога ние се, како што Никола ни проповедаше за лозата и прачките, кога ние ќе се трнеме од лозата, ние добиваме една поинаква структура на нашиот живот, на нашите мисли, и понекогаш што се фатил се правам наудрен, као да бе, се молам, ама ничо не се случува. Свесен за дека се само лажам прво, значи не дека некој друг лажам. И јас сакам да кажам една работа. Ни требаат молители. Ни требаат молители. Сите ние треба да се молиме за тие што ги поканиме, ама би сакал да има една група, не знам, еден, двајца, тројца, таму вика, кажа се двајца или тројца, ај бар да имаме двајца или тројца. Да го испуниме новозаветниот минимум, така? И да видиме што понатаму. Оно што за мене е најфасинантно во дела апостолски е што за разлика од нас кои што сме можеби понекогаш како да кажам обсесивно фокусирани на тоа што ќе се случи денес и утре и за 10 години и дури некој можеби некогаш ви кажал дека Бог ќе ти открие неговата волја и ние сме си мислеле дека тоа е една едно DVD кој што ќе ни каже во 2020 година ова ќе правиш и во 2025 и во 2030 и викаш ти во 2040 е нема да бидеш више помеѓу живите. Значи, наместо такво нешто во дела апостолски ние ги гледаме апостолите и учениците кои што се водени чекор по чекор. Значи немаат они некоја представа сега ние 4 години вака конкретно ќе правиме. Значи они знаат дека се повикани да бидат светло во Ерусалим, во Јудеја, во Самарија и до крајот на светот. Тоа го знаат. Ама се стануваат во Ерусалим. Па треба еден процес да помине во нивниот живот за тие да бидат надвор и да почнат да функционираат како што Бог сака. Така и со нас. Верувам дека кога сме ние верни, Бог одговара со неговата Божја верност на нашата вера која што е храбра сама по себе. Во овој случај, значи, не зборам, некој ќе каже, пасторе, пак зборува за некои големи вистини, за духовни вистини. Не, зборам за нешто што е многу конкретно. Зборам за нешто кое што верувам дека е надоврзување на ова мисија која што ја доби црквата, а ако сме ние црква и ако си ти дел од црквата, јас и ти треба тоа да го продолжиме. Да бидеме сведоци во Јерусалим и во Јудеја и во Самарија и до крајот на светот. Ние сме дел од таа, од тој четврти дел на таа мисиска, на мисискиот повик на црквата, до крајот на светот. И крајот на светот за нас е Скопје и Македонија. Крајот на светот, Скопје. Значи, ова е еден од тие краишта на светот во кој што јас длабоко верувам дека луѓе денес треба да слушнат дека Бог умре за нив на крстот. И дека има надеж. Дека има надеж. Луѓе, има надеж. Христос умре и воскресна. Има надеж, најсуштинска надеж. Ние не смееме тоа да го држиме за нас. Таа трансформација која што ние искусуваме, ние не смееме да држиме за нас. Има суштинска надеж, поголема надеж од зголемување на платите, на минималецот, на пензиите, на попуст на летни аранжмани. Има многу поголема надеж од тоа сите тие нешта. Надеж за вечен живот. Надеж која што значи поинаков живот. Живот со Бог, живот во полнота. И мислам дека јас и ти сме должни да ги поканиме другите. Може да е скоро 7 саат, може би ви се спие, не знам, може би ви е топло, ама јас сакам овие зборови топло да ги примите у вашите срца. И да се здружиме. Да се здружиме и да направиме едно нешто во следниве недели. Не се тоа, значи, знаете што, многу ми е интересно, кога ќе кажеме, добра, колко тоа ќе трае, ја ќе кажам 7-8 недели. Леле, 7-8 недели. Значи, тоа нели... Нас не фаќа како македонци, одма тахикардија. Одговор, ја не знам утре што ќе правам, а не па за 7 или 8 недели, така. Тоа е многу чест одговор. Епа, во тој контекст, јас сакам да сите да се повикаме заедно, сите да одлучиме, доколку се запишеме овде и веќе индицираме наш интерес, да го земеме ова како приоритет. Да поканиме некого. Зошто за мене, искрено ќе ви кажам, христијанството никогаш не било замислено да биде статично. Да биде само, како да кажам, ајде се собереме, ајде си одиме, ајде се собереме, ајде си одиме. Христијанството започна како движење и јас сакам денес ние како црква, како соукрав црква, да го живееме како движење. Да се движиме, што значи сериозно да земеме Божјата мисија за мене и за тебе, таму каде што сме. Не познавам човек во Скопје кој што не среќава никого преку цела недела или преку цел месец. Не знам таков. Кој да е, има барем еден до него. Еден до него. Еден што му е најблизок или пријател, или што и да му е брат, сестра, родител. Значи, не познавам таков. И тој еден, ако не е христијанин, значи, ако не го познава Господ, твоја задача е да му го кажеш ова. И ја тука ќе завршам. Се надевам дека... Ова што го кажав јасно, дека разбравме дека Бог сака да му бидеме соработници. Имаме тука уште една песна што ќе испееме, ама ќе ги оставам овие два листа тука на проповедална И сакам, значи вака, ова не е купопродажен договор кој што ние утре ќе ве даваме на суд ако сте се запишали или после тоа не знам што се случи. Јас сакам тука да ни дадете можност да видиме некој иницијален интерес кај вас. Дали сакате да учествувате, значи дали сакате да бидете дел од таа група или пак на неколку начини сакате да ја потикнете ваквата група. За да ве убедам уште повеќе дека ова стварно значено, ќе го повикам Зоран напред да дојде. Ќе спееме уште една песна. Ќе собереме доброволен прилог, ама искрено додека пееме оваа песна, сакам да се пред да испееме оваа песна, сакам да се помолиме барем на кратко да размислиме на што тоа во мојот живот Бог смета кога сака да исполни неговата воља.